دومین حامیم از حوامیم سب و میرسیم به سوره شورا. سومین حامیم هست و عرض کردم موضوع همه حوامیم یک چیز است، فدع الله مخلصین له الدین. اما در هر یکی از این حوامیم به یکی از شبهات و به یکی از اشکالات جواب داده میشه. اونجا خدای عزوجل فرمود فقط خدا را فریاد بزنید، کسی دیگر را در حاجات و در نیازهای خودتون نطلبید. خب در سوره حامیم سجده این اشکال آمد که ما گاهی تو خواب میبینیم بزرگانی را که میگویند ما را در حاجات بخواهید، برای ما نظر و نیاز بدید، برای ما گوسفند بکشید. خداوند فرمود اینا بزرگان نیستند، اینا شیاطینند. و قیدنا لهم قرنا، اون قرینه که شیطانی هست، قال قرینه ربنا ما اطغیته، اون قرینه که روز قیامت میگه خدایا من گمراهش نکردم، خودش گمراه بود. این همون قرینه، این هنوز همون همراه شیطانیه که سعی میکنه شما را بیراه بکنه. گاهی در بیداری به شکل بزرگی میاد، گاهی در خواب میاد، گاهی نوری میبینی، گاهی صدایی میشنوی. لذا شما از این نوع حرکات و از این نوع خوابها متاثر نشوید. شما هر چیز را با معیار قرآن بسنجید، ببینی مطابق قرآن هست یا نیست. اگر کسی میگه فلان را در حاجات بطلب، قرآن میگه نطلب. شما از قرآن حرف شنوی داشته باش. خب این اشکال جواب داده شد. یه اشکالی دیگری هست که در سوره شورا مطرح میشه. اون اشکال و شبهه این هست که در بسیاری از کتابهای سابقه، کتابهای آسمانی، عباراتی ما داریم و عباراتی وجود دارد که وقتی که اونها را میخوانیم از خوندن اونها معلوم میشه که اجازه نداء غیر الله و اجازه فریاد زدن غیر الله برای ما هست. ما میتونیم بگیم یا فلان من کمک کن، یا فلان ادرکنی. از بسیاری از عبارات کتاب ها معلوم میشه که اجازه داریم. خدای عزوجل در این سوره بیان میفرماید این اشکال را به دو صورت جواب میده. یکی این که كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك، در همون ابتدا الله می فرماید وحی که از طرف خدا می آمده بین شما و بین بقیه انبیا، بین کتاب شما و بین بقیه کتب هیچ تفاوتی نبوده. در همه این کتاب ها الله عز و جل یک مطلب فرستاده و اون مطلب توحید بوده، چیزی دیگه نبوده. و اگر مطلبی خلاف این در کتابی وجود داشته باشد که از اون مطلب عرض کنم که تایید شرک بشه، از اون مطلب چیه؟ تایید این نکته دوم هست. اون وقت بدانید که این تحریف ملاها است، این دستسازی ملاها است. علماء سو و احبار رهبانی که تحریف کردند توحیدی که تعلیمات انبیا بود، اون توحید را دستکاری کردند، اون را طبق هوای نفس خودشون درآوردند. بنابراین عزیزان امروز هم هر چی که تو کتاب ها هست، کتاب را کسی امثال من نوشته که هزاران خطا و اشتباه دارم، لذا امکان داره کتاب بر اساس هوای نفس نوشته شده، امکان داره کتاب از بر اساس سوء فهم نوشته شده، امکان داره کتاب بر اساس عرض کنم که یک شرایط دیگری نوشته شده. لذا هر چی که تو کتاب ها هست عقیده ما نیست، برای ما معیار نیست. هر چی که در قرآن است برای ما معیار است. مثلا ما بگیم تو تحفه النساء اینطور نوشته، خود نوشته باشد، یک عالمی نوشته، بنده خدا چه برداشتی از قرآن داشته، چقدر نسبت به قرآن و سنت مطالعه داشته. بنابراین کتاب، اینها که کتابای آسمانی بودند که خدا جواب میده، خداوند جواب میده که علماء سو، ملاهایی که دین را بر اساس هوای نفس درآوردند، اونجا را تغییر دادند. لذا شما باید تابع کتاب الله باشید، قرآن باشید. لذا الله می فرماید ها، این ربط بین این سوره و سوره های گذشته بود، اما خلاصه سوره را عرض نکردم که اینجا خدای تعالی دوتا مدعا مطرح می فرماید. اول اینکه به سوی تمام انبیا همین وحی بوده که عالم الغیب و کارساز فقط الله هست، لذا فقط الله را بخوانید. وحی که به سوی شما و همه انبیا بوده همین یک چیز است. دو، ادعای دوم اینه که این تعلیم، تعلیم متفق علیه همه انبیا هست و اون چی که غیر از این به سوی انبیا نسبت داده بشه، اون تحریف و عمل کرده علماء باغی و گمراه هست. لذا شما این تحریفات را کنار بگذارید، به این تحریفات توجه نکنید. خیلی از ملاها بودند که حتی بر علیه انبیا چیزهایی گفتند. ملاها یهود درباره سیدنا سلیمان حتی گفتند که سلیمان پیامبر بوده ولی پادشاهی خودش را به وسیله جادو و جادوگری می کرده. الله عز و جل از پیغمبر خودش در قرآن دفاع کرد که و ما کفر سلیمان، سلیمان هیچ وقت جادو و کفر نکرد. پس هر چی که نسبت داده میشه به انبیاء گذشته، این نسبت های ناروا را علماء گمراه، دین فروش، باغی، اینها را چی کردند؟ ایجاد کردند، درست کردند. شما بر مسیر قرآن که قرآن را الله وعده داده که تحریف نمیشه، محفوظ میماند، بر مسیر قرآن استوار باشید، نه این کتاب و اون کتاب، ولو اینکه کتاب کتابی از کتابهای آسمانی باشد. لذا الله عز و جل مدعای اول را مطرح میفرماید، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، حامیم عین سین قاف، از مقطعات است، الله اعلم بمراده. همچنین خداوند كذلك يوحي إليك، همواره وحی می کرده به سوی تو و به سوی کسانی که قبل از شما بودند. معنیش چیه؟ می فرماید که این كذلك اولا متعلق به هیچ جمله نیست. علامه آلوسی نوشته کلام مستعنف وارد، این کلام کلام مستعنفی است، از ابتدا آغاز شده و این کلام وارد شده لتحقیق ان مضمون السوره. این مطلب را خدا در اینجا میخواد ثابت بکنه که موضوع این سوره یا موضوع حوامیم موافق لما فی تضاعیف الكتب المنزله، موافق و هماهنگ است با آنچه که در لابلای کتابهای منزله و سابقه بوده. علی سائر الرسل المتقدمین، اون چی که بر همه انبیاء گذشته نازل شده، فی الدعوت الی التوحید والارشاد الی الحق، که موضوع همه دعوت به سوی توحید و ارشاد الی الحق بوده. در هیچ یکی جواز غیر الله پرستی، جواز از غیر خدا خواستن نبوده. لذا الله می فرماید کذالک یوحی الیک، همچنین الله وحی می کند به سوی تو، وحی می کرده، و الی الذین من قبلک، و همچنین به سوی کسانی که قبل از شما بودن. کی وحی می کرده؟ یوحی فعل است، الله العزیز الحکیم فاعل یوحی هست. وحی می کند الله آن ذاتی که العزیز غالب است، هر چی که بخواهد انجام میده. اما الحکیم، هیچ فعلش، هیچ عملش، هیچ حرکتش خالی از حکمت نیست. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیل بر قدرت اون ذات، خبر مقدم مفید حصر. له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای اون ذات از تمام قدرت ها، تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها هست و آنچه که در زمین هست. و هو العلی العظیم، اون ذات از بس که بزرگ است، علی و عظیم هست. علی برتر از هر چیز، عظیم بزرگتر از هر چیز. عظمتش به قدری هست، این تشریح عظمت. خدای عزوجل همه چیز را کنترل کرده، و الا عظمت الله عزوجل به قدری هست، به اندازه ای هست که می طلبت همه زمین و آسمان متلاشی بشه و تکه تکه بشه. اما الله اینها را کنترل کرده. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، این تشریح عظمت است. نزدیک است که آسمان ها شکافته بشه، پاره پاره بشه از بالا، یعنی آسمان هایی که بالا هستند. یتفطرن من فوقهن، چرا میخواد پاره بشه؟ قرطبی نوشته یشققن من عظمت الله و جلاله، از بس که عظمت الهی زیاد هست، جلال خدا بزرگ هست و زیاد هست، آسمان میخواد تک پاره بشه. والملائکه یسبحون بحمد ربهم، اما ملائکه‌ای که شاهد بعضی از اون عظمت ها هستند، اونها یک گوشه شب و روز تسبیح، تحمید، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. والملائکه یسبحون بحمد ربهم، و ملائکه تسبیح میگویند، تسبیحی که توأم و همراه با حمد رب هست. و یستغفرون لمن فی الارض، و همچنین ملائکه مغفرت می طلبند برای کسانی که در زمین هستند. آیا ملائکه برای همه اهل زمین مغفرت می خواند؟ برای کافر و مسلمان نخیر. القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش را تفسیر می کند. در آیات دیگه داریم که ملائکه چطور دعا می کنند. در سوره مؤمن شما خواندید، میگوین خدایا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، بار الها ببخش کسانی را که تابوا، توبه میکنند از شرک، توبه میکنند از شرک، واتبعوا سبیلک، آنهایی که پیرو راهت هستند. بس اگر مؤمن پایبند و متعهد باشد، بدوند که ملک برش دعا میکنه، و دعای ملک در حق مؤمن ان شاء الله رد نمیشه، قبول میشه. چرا؟ چون خداوند این دعا را نقل کرده برای من و شما. خداوند وقتی که این دعا را نقل میکند، علامت چیه؟ قبولیت دعاست. خدا این دعا را قبول کرده. پس به شرطی که من و شما مؤمن باشیم، و تابع، تابو و اتبعوا سبيلك، تابو عن الشرك اي آمنوا، و اتبعوا سبيلك پیرو راه خدا، پیرو قرآن، پیرو سنت. لذا يستغفرون لمن في الارض، مغفرت می طلبند برای اهل زمین، مراد مؤمنین است. از اینجا معلوم میشه که صاحبان اصلی زمین کی هستند؟ مؤمنین، مستحقین اصلی زمین و سکونت در زمین اهل ایمانند. ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کی یک تفسیر شبیه. الا ان الله هو الغفور الرحیم، این اشاره به اجابت است. مؤمن، ملک و فرشته برای شما، برای من و تو دعا میکند، خدا هم داره اشاره میکنه، الا با خبر باش، آگاه باش که در مقابل این دعا عکس العمل رب چیه. ان الله هو الغفور الرحیم، خداوند بخشاینده است، خداوند مهربان است. به صفت غفور و صفت رحیم می طلبد که این دعا 100% مورد اجابته. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. اینجا خدای تعالی زجر و توبیخ همراه با تخویف و تهدید برای مشرکین بیان می فرماید. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، با وجود این همه دلایل باز هم ما حاجات خودمون را از غیر خدا بخواهیم، باز هم غیر خدا را ما حامی و پشتیبان خودمون بدانیم. متاسفانه گاهی رسم غلطی که هست همونطور بر زبانها میماند، ولو اینکه در ارز کنم عقاید نباشد. گاهی مردم هم دیگر را که دعای خیر می کنند، به جای این که بگند الله حافظت باشه، الله همراهت باشه، خدا به همراهت باشه، میگن که پیر پشت و پناهت باشه، یا پیغمبر یا امام، در حالی که الله اولیاء والذین اتخذوا من دونی اولیاء همینه که خدا را حامی نمیداند، غیر خدا را حامی میداند، خدا را پشت و پناهش نمیداند، غیر خدا را. فقط این مشرک مکه، قریش مکه نیست، من و شما هم هستیم اگر دقت نکنیم. لذا الله می فرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آنهایی که گرفتند غیر از خدا دیگران را حامی. بار بار خدمت شما عرض کردم ولی به معنی چی هست؟ دوست نیست، ولی به معنی حامی است. و الا غیر خدا را اگر ما با غیر خدا دوستی بکنیم اشکال نداره، هر یکی را به حدش. ما رسول الله را هم دوست داریم، پیامبر و محسن عظیم ماست، ما صحابه رسول الله را دوست داریم، محسنان ما هستند، دین و ایمان را به ما رسوندن، ما اساتیدمون را دوست داریم، اولیاء را دوست داریم، مرشدهای خودمون را دوست داریم، راهنمایان و دعوتگران دینی را دوست داریم، برادران خودمون را دوست داریم، رفقای خودمون را دوست داریم. پس این به معنی این دوستی نیست، این به معنی حمایت و کارسازی است. از آیه شریفه ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، از اینجا گرفتیم که بغیر از الله هیچ ولی برای شما نیست، ولی یعنی حامی، ولا نصیر غرینه هست، هیچ کسی که یاور شما باشد، ناصر شما باشد. پس ولی هم به همین معنی هست، یاور است، ناصر است. پس کسانی که غیر از خدا دیگران را یار و یاور گرفتند، دیگران را حامی و ناصر گرفتند، الله حفیظ علیهم، این تخویف است، خداوند اعمال اونها را حفظ می کند. حفیظ علیهم به چه معنا؟ علا آمده، علا به معنای ضرر میاد یا نمیاد؟ الله حفیظ علیهم معنیش اینه که الله اعمال قبیحانه اونها را حفظ میکند، دستور میده که این اعمال چی بشن؟ نوشته بشن، ثبت بشند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم کلام الهی را در این بین رسونده، وظیفه خودش را انجام داده، وقتی که اونا ایمان نمی آورن پیغمبر ضامن نیست. و ما انت علیهم بوکیل، شما ضامن نیستید. یا اینکه وکیل به معنی کارسازم در قرآن جاهای متعدد می آید، نفی مختار کل است، یعنی ای پیغمبر شما هم نمیتونی برایشون کاری بکنی. وقتی اونها ایمان نمی آورند، خدای عزوجل اعمال قبیحانه و مشرکانه اونها را ثبت و ضبط می کند، حفظ می کند، به موقع به کیفر اعمالشان می رساند. صدق الله مولانا العظیم.